में दुनिया से हम ना डरेंगे, मोहब्बत में दुनिया से हम ना डरेंगे, मोहब्बत जो की है वफा हम करेंगे, मोहब्बत जो की है वफा हम करेंगे। तूफान चाहत के दिल में उठे हैं, ये दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना, किसी दिन हमारी वफाजमाना, तुम्हारे लिए हम जिएंगे मरेंगे, तुम्हारे लिए हम जिएंगे मरेंगे, मोहब्बत जो की है वफा हम करेंगे, मोहब्बत जो की है वफा हम करेंगे। से हम ना डरेंगे, मोहब्बत में दुनिया से हम ना डरेंगे, मोहब्बत जो की है वफा हम करेंगे, मोहब्बत जो की है वफा हम करेंगे।